Thank you. Thank you.

permessa fino a Gesù. Alle perpetuità di Nelcutisa, e io mi alma ne ringraziavo nell'alba, da quello lì a me mano, da che mi ogna, da che viatina in una vis anna nel scuole, unisci novitna, un figlio vissi così, Gran Maria. Alle perpetuità di Nelcutisa, io una fortuna. Thank you. ilna għaddeja tijek mulej id-don tal-grazzja mis-sema u kattar is-slim tijek fuqna, miġburin għal-festa tat-twelid tal-Verġni Marija li ġibet lill-ibnet fid-dinja bħala bniedem u hekk infetħet għalina t-triq tas-salvazzjoni b'ibnek Ġesu Kristu sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Obed nisser il-Jesse, ġesse nisser il-Sultan David, David nisser il-Salamun bil-Mara Tawrija. Salamun nisser il-Robwam, Robwam nisser il-Abija, Abija nisser il-Laza, Hasan nisser il-Josafat, Josafat nisser il-Joram, Joram nisser il-Uzija, Uzija nisser il-Joatam, Joatam nisser il-Lahas, Ahas nisser il-Hezekija, Hezekija nisser il-Manasse, Manasse nisser il-Amon, Amon nisser il-Josija, Josija nisser il-Ġekonija u l-Kutu, kien ismin tal-eżilju f'Babel. Wara l-eżilju f'Babel, Ġekonija nisser il-Salatiel, Salatiel nisser il-Zorobabel, Zorobabel nisser il-Abihud, Abihud nisser il-Eliakim, Eliakim nisser il-Azor, Azor nisser il-Sadok, Sadok nisser il-Hakim, Hakim nisser il-Elihud, Elihud nisser il-Eliazar, Eliazar nisser il-Mattan, Mattan nisser il-Jakob, Jakob nisser il-Giuseppi, il-Raġel ta' Marija, li minna twile Ġesu li seħulu Kristu. It-nissir ta' Ġesu Kristu sarek. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma' marru joħodu fl-imkien, ħarġet ila bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġus, ma riġi xandara u d-dib kulħadd. Għamel frasu li jibata bil-mompi tan-nies. Wara li għataħħa li għamelek, derlu għanġlu tal-mulej fil-ħolmu għallu, Giuseppe bin David, la tibżax tilqa għandem lill-Marija f'Marte, għax dak li tnisser fija ġib il-ħidma tal-Ispirtu Santu. Ikollha jben u bint tissemmi l-Ġesu, għax hu jsalva l-poplu tiegħu minn tnubidhom. Dan kollu ġara biex isseħħ li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal ara. Ix-xebba tnisser u jkollha jben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Il-kelma tal-mulej. Illum solennità f'din il-kappella ċkejkna qegħdin niċċelebraw it-twelid ta' Marija. Marija Santissima li mhix biss hija omana imma hija omna l-kor, omna tas-sew. Dan it-twelid il-Knisja ix-xeftu maż-żew nieħ tal-Jum ġdid. Tiġbieħa profonda ħafna. Hija sabiħa imma fl-istess qim hija profonda fiha ħafna tagħlim. Ix-xemm ukoll mal-kewba ta' filgħodu u x-xemmu mal-bidu tal-ferħ tagħna. Qed ngħidu l-Madonna inti l-bidu tal-ferħ tagħna. Għaliex it-twelid tagħha huwa bħadda u fieter taż-żernien qabel ma titla x-xemx. L-ajru jibda juri illi qed jinbidel. Qiegħda riesqa ġurnata ġdida. U jibda dak id-dawl fieter. Mhuwiex id-dawl tax-xemx, id-dawl ix-xemx tkun għadha ma telgħex. U Marija tmaqla dan. Huwa s-sinjal ta' tama wara stennija twila, wara li kien hemm il-lejl il-ħlam. Jibda jbeġ biex il-jum u jtina t-tama illi aħna qegħdin nqumu għall-ġurnata ġdida. Imma t-twelid ta' Marija huwa ħafna iktar minn ġurnata. Ħafna iktar mill-ferħ ta' bniedem illi jistemba fil-ħodu u jara id-dawl tad-dmex biex. Marija illum qiegħda tħabbrilna يوم جديد. متى اللي خلق الدنيا؟ خلقها في 7 أيام قايلين لنا الاسكريبتور. في 8 يوم عنا صريخ ودانو اليوم الجديد. اش بالفات الجمعة فيها 7 أيام مش 8. 8 يوم هو المستريخ تاعنا. وماريا قاعدة تخبرنا وقاعدة تقدمنا هو بوسيبلي هو بوسيبلي اللي يقدر ندخلو في اليوم تاعنا. الجنة اللي ماريا بتولد تاعها قاعدة تخبرنا البوسيبلتا اللي يقدر ندخلو الجنة. دعنا اليوم الجديد اللي قاعدة تخبرنا مش يوم اللي سرقوا في دين الدنيا ساكن دون ايشو السا اما اليوم اللي فيه ندخلو متى نعرفوا عينينا على دين الدنيا ونفتحوهم على الإترنتا. عليش ماريا قد تفكر لنا ده كله؟ سام البدو سام الوقت البنيين على ويدنا اللي مرة ونسلا يرفو الخزن الدنوب سام الدك الحين تلوقت إلا ليش ماريا كانت في الخسر تالا سابين لترنتا سابين دايم عليش الله يعرف اللي بنيدا وحده ما يصارش اللي يدخل في 8 يوم ما يصارش. احنا ما نصلوش يسو قلنا وقل لحدكم ما تستو تعملوا شيء الفاق البيضا يا بحفا فريد إما يسوك أنت يتكلم في الدين الحاجة ما تستاوش تشترو الحاجة تدية ولا بتحرك تاكو ولا بدأ كل اللي ما يتكلم تاكو إما دانت من يوم هو رجال تعالي دانت من يوم هو الرجال تدوك ليمنو فيه اللي يرونك حاجة اللي يدورنا يسوك متى يوهبنا الحياة لدي يطلبنا لنا يطلبنا لنا نفدعوخ لنفدعو الجسو وكيف نفدعو؟ عنا دي نشبيع قديمنا تماريو دي عنا احنا نتشاركو التوليد فتيتو مع القدسين دي نتشاركو التوليد فتاكم إما ماريا نتشاركو خليتا كلنا anzi ne celebrano il nessilta Maria che è mazzulla ben alla biscolò fatta e asera di nuovo alla che è lo dritt seta uepa ase lillò o asena o prepara o amela sabiha bescia contista tardi المسيوني كبيرة اللي هي عليها ابن ابني كلها من حبة الجنتور تانا من حبة دمويبة اللي وقعونا في التنوب يرتو التنوب تانيسة ابن ابني كلها من اي رجازيون ماريا بيسيا لجنسيوني في دين السنسي لكن سمعنا اسمين في الرقصة ماريا وجوزيبي حق ما كان محلوس حال ما كانت محلوسة ماريا على ريح اللي ماريا اللي كان لكون لاركة اللي جور فيها من جسو لستسيبة تالة يجي في التنبي وكون صدرات للالة ما كانش يشرب اللي في شي مومنت تحييتها من نسيم المهدين جديد في شي مومنت تحييتها تكون تحت السبع تحنوك وتشتا وقالوا شامل الله أبليكالا من قبل الميرتي تالباسيوني تالميرت وتالقومين تابينا جسو għalix ħadd ma jista' jsalva bil-ħawwa tiegħu allura Marija salvat minn qabel il-bert ta' Imma Ġesù. Marija twilbet, twilbet immakulata, twilbet ħin sa mill-qnub u bdiet il-mixja tagħha. U meta kellha età biżejjed, kienet diġà mgħazza ma' Giuseppi għedilna l-Vanġelu, deriha l-Anġlu. U x'għalilha? Isimgħu x'għalilha, għalilha id-del tal-għoni għalla l-għoni jixħed id-del tiegħu fuqi. Tafu x'inhu dan id-del. Fil-ktieb tal-Esodu li fiha l-ġrajja l-iktar importanti tal-poplu tal-li meta ħareġ mill-Eġittu u għadda 40 sena fid-deżert u mbagħad daħal fl-Art il-Wielda. Meta kien fil-deżert, kien hemm il-preżenza tal-li u l-preżenza tal-li kienet tidher fi sħaba sewda. Kull darba li di sħaba sewda kienet tinżel fuq it-tinda tal-laqgħa li kien speċi ta' tempju provizorju. Dak il-ħin kien ikun hemm il-preżenza tal-li. Meta li għandna jixħed id-der tiegħu fuq Marija jfisser illi għandna ippreferra lil din il-mara u għamilha tempju tiegħu. Din tfisser. Għalhekk nisleb f'Ħdana u kellha lil Ġesù illi għaliex għandna għamilha tempju tiegħu. Alla ħelisa minnu, il-konsagra, u ta' il-privileġ il-sirom. Marija kienet bniet ma' bħalna, kienet bniet ma' bħalna. U daw l-affarijiet ma' fermitomx. Aħna nafsu li Marija kienet taf kollox mill-ewwel. Tantu hekk illi meta proponira Alla, Tħawdet, tħawdet. Għaliex tħawdet għax fihemet x'inhu l-konsegwenzi ta' dak li kien qed jitloba. Kien qed jitloba lis-sirom. U hi ma kienx għadha marrettejx ma' Giuseppi. Kienet imwiegħda lil Giuseppi, imma kienet għadha toqgħod iddarhom. U ma kienx jixra illi tfajla tal-età tagħha li għadha l-iswiċ taħħadu ma seħx kompletament illi toħroġ ila għabel iswiċ u dittara kollox u dimajnija. ċablet Marija għaltlu imma kif ikun da la darba ma naraf xraġi determinata li ġifiri illi hija tikkonsagra lilha nifisha lill-Alla determinata. Kif jista' jkun dan l-Anġlu ma għalimix kif. Imma serħila rasa għalila dak li jitwilet minnek sa jkun ġej minn Alla. U hemm Marija serħet rasa mela jiġri li jrid law ġej minn Alla jiġri li jrid. U din hija kwalità li għandu jkollu kull dixxiplu ta' Ġesù. Marija kienet l-ewwel waħda li kienet dixxiplu ta' Ġesù. Bindu twilet sa kemm tela fis-sena. Kienet l-aqwa dixxiplu tiegħu f'din id-dinja. U kellha din kwalità. Illi la jgħid kelma Alla, allura tagħmilha mingħajr ma toqgħod tistaqsi issi. Aħna drabi l-kelma tal-Alla aħna noqogħdu nirraġunaw magħha, mhux hekk? Imma għaliex, imma kien. Imma mulej inti tittaddini minn dan il-patija kollu, imma inti tittini din il-ħaġa, imma għaliex qed jiġri hekk. Inħakku għamal. Marija li, Marija, malli semmet li dak li kien se jiġri fija ġej minn Alla. Allura semmet, rasa li jaxa ħaġa tajba. Alla ma jagħmel xejn ħażin. Alla jagħmel biss it-tajba. Allura rridu nafdak, rridu nintellu fidejk. Dik li jibba qatt qaltlu hawn jien il-qaddejja tal-mulej. Il-qaddejja li biri ma jiswa xejn il-qaddejja. Ma jiswa xejn. Jordnaru, jissir, u jam. Marija għadlu għaw jien, il-qaddejja tal-mulej, għal jisir minni, skont kemm, dik li ta' Marija, dik ma għalli biex tal-bata. Dik ma alitis dikit darbaris, dik ma pa etrin da kaini tatol. Malli seme li sareto, xamlet marino. Lewenet arfet il-ċokon taħ. Jimma jistoblix l-insino malla. Jimma jistoblix dar il-lunu kollu. Imma fl-istess jimma kabriċ. Marret taħdi l-ħariba taħ. Għamlet biex jatwil. L-Nazzaret, San Karet, biex jatwil, biex jattela. U marret biex jisservi l-ħariba taħħa illi kella bżon. Għalli semmi l-ħariba taħħa kien sa jkollha jmien. Allura qalet dik għandha bżonnijiet iktar minnha. U marret. It-tieni ħaġa li tgħidilna Marija ħalla t-tixxiklu ta' Ġesù hija li t-tixxiklu jrid ikun minn jiedem illi jservi. Allora dawn il-waqta li jemmen lill-Alla, it-tieni li jservi lill-tredmin. U Marija ħajjitha servi. L-ewwel nefħu iktar servi tribina Ġesù min jaf xax ħagel fid-dar ta' Nazzaret. Għal 30 sena sħaq tgħix ma libertallu. Tgħix fl-istess dar ma libertallu. Marija kienet attenta. Wok il-fall it-tielet ħaġa illi tissuġġerilna biex inkunu disċipli bħalha. Marija, il-Vanġelu jgħidilna iktar minn tliet darbin li erba' darbin jgħidilna Marija baqgħet tos qalba dak li sem, dak li tara u dak li tisma, baqgħet tos qalba u taħseb fuq. Marija kienet bniedma ta' kontemplazzjoni ħafna drabi. Jiġrunna ħafna affarijiet f'ħajjitna. U jibqgħu għaddejjin minn arma naħsbu fuq. U rid il-fuq. Taf għalli ma' tip tal-affarijiet qed ngħid. L-iktar affarijiet li għandhom valur huma it-patijiet tagħna. Meta mbagħad, meta jkollna mbagħad, meta xi ħadd jgħaddina t-tbatin. U dawk it-patijiet aħna jew ingerdruhom, jew nirribellahom, jew impattuhom. Imma ma jiġinix ħona dak li għamlet Marija. Marija baqgħet iż-żon qalba u taħseb fuq. Waħda minnhom kienet meta x'mun qalilha. Dan se jġib bil-waqgħa u l-qawmien ta' ħafna. Kienet għandha ferħana bit-tarbija bejn ġurnata bit-tarbija, marret fil-tempju, offrietu lil x'mun, x'mun għandu fidejn u feraħ. Dan se jkun il-qawmien taħ. U lile se jinfidlek ruħek biex jittixfu l-sibjiet taħ. Marija se maħu dak is-sors u baqgħet taħseb fuq. Tafu fejn hemm ikun 30 sena wara taħt is-sanin. Hemmhekk. U fehmet li dan it-tifel verament huwa sinjal li jmeru sinjal ta' kontradizzjoni. Ġesù li jagħmel tant ġid li ħabb il-kulħadd li jagħmel ħafna mirakli biex jeħles in-nies l-tbatija tagħhom, issa qiegħed insaħħan ma' salim. In-nies li suppost li iktar kienu jafu minn kien Ġesù, dew jinsu l-entat. Jekk inti libertalla, inżel minn fuq is-salib u nemmu fik. Marija ma kienx qiegħda tagħmel xenati taħt is-salib pubblika. Marija kienet qiegħda tosserva kollox uż-żomm kollu l-fqara. Alma maqsuma taqra minn bina Ġesù, imma bil-wieq fajrdilna għaliex jagħtina dan id-dettall il-Vanġel. Marija kienet bil-wieq. X'ħin kien meta kienet bil-wieqfa? Jgħidilna wkoll San Ġwan, jgħidilna kien il-ħin ta' tlieta. U l-ħin ta' tlieta x'inhu? Il-ħin ta' tard. Marija taħt is-salim, taħt bina minxur fuq is-salim, taħt it-tempju l-ġdid, il-liġi l-ġdida li huwa l-persuna ta' Ġesù Kristu. Marija kienet qiegħda. Immaġina li kellna idea miftuħin, bħalma kien jidollu l-lum u kienet edha tifel. Dak is-sejf li qed jinfira qalba. Dak is-sejf li tħaħel minn Ġesu. Dawk l-imsiema. Dik il-kuruna tax-xejn kienet qiegħda tifel kollox. Illi Ġesu ġie fid-dinja proprju għal dan il-mument. Marija mxitmiegħu l-ottri kollha meta kien għandu żgħir Ġesu kellu dawk 12 sena, ħarbilha u baqa' fit-tempju. Marija barra t-fimxu, għalma maqsumma, għallu għalli xaħmi t-tibna għalli t-tibna. Għalli l-ma tafx li jena għalli l-mukta għalli u għalli s-sijina. Inħasak li wasle t-sijan li. Marija għallu mxiet għalli, mxiet għallu t-tibna. U ġesu baqa jibber t-grazzja f-għed, u d-dimal għalli t-tibna. Imma mbagħad meta fil-fatt wasle t-sijan li, ma ndunax ġesu. Indunax Marija. Sensitiva mens. Kien waqt it-tieni ta' kam. Meta ddunat illi kellhom in-nuqqas tal-inbid u marret fuq Ġesu għallu m'għandhomx inbid. Għadux għal-vera, ma qatlu m'għandhomx inbid. U Ġesu jsemmilha dik il-kelma għalha mara. Aħna x'għandna x'naqsmu il-mara tal-Ġenesi u l-mara tal-Issali hija l-istess mara tat-tieni ta' kam. Hija dik li tidħol għall-bnedmin. Għamel dak li għandek tagħmel qiegħda tgħidu. Għamel dak li għandek tagħmel. Uri lilek innifsek lin-nies li inti libertaw. U ibda l-missjoni tiegħek. U dak il-ewwel miraklu li għamel. U jgħidilna l-Vanġelu fix-xifri tiegħu hemm fih. Din hi l-ħuti dik li twieldet, dik li qegħdin niċċelebraw it-twelid tagħha ma kienx hi x-xemx, għax ix-xemx huwa Ġesu. Imma hi kienet iż-żemmir dak li tħabbrilna li ġejja x-xemx. U hija ż-żemmir anke fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna biex tħeġġiġna u tafu x'tgħidilna l-istess kelma li qalet fit-tieni ta' kara. Għamlu dak li jgħidilkom. Marija bambina kibret fil-erf u fil-grazzja quddim Alla u quddim il-bnedmin, għarfet il-missjoni tagħha u għexita sa taħħar, u issa qiegħda tkompli l-missjoni tagħha meta aħna nsibulha inti fil-ġenna, l-avukata tagħha. Idħol għalina x'aħna m'għandix ħila nagħmlu dak li għandu tkun. Hemm fil-nuqqas ta' ħila tagħna, tħeġġiġna fil-fidi tagħna u fil-mħabba tagħna lejn Ġesu u lejn xulxin. Biex xi darba aħna niġu u jinkallu. Itolbu lilha ta' spiss din it-talba. Għaliex xejn importanti f'ħajjitna ħlief illi magħha nidħlu fid-dar tal-Missier biex nitbaxxew bil-wif sabiħ ta' Alla għall-eternità. Ikun infaqqa Ġesu Marija jeħedġiġna Nirringrazzjaw lil Alla li għal ta' mħabba u ta' fitwa għalina l-ħedmin in-resku quddiemu dan it-talb tagħna. Missier ħanna, kun dejjem għall-Knisja tiegħek, sar ixilu s-sum ħarsitha fil-Virġin Marija tul il-ħedmin kollha il-kobor tal-ħmina tiegħek. Missier Radis, wieqaf madawk kollha jumha f'dawk xi seba biex jafu jkunu qal bejnet il-umanità u bejn bejnet għad-dinja fejn sar turaw il-ġustizja missier tal-arkom, għamel il-parmarija kull minn jemmen fik jħalli l-ispirt qalbi jsinaxxin biex iħares dik tagħmel minħajja li ma tintemx. Missier ta' mħabba bladis, għamel li fil-waqt li wasu l-istorja ta' pajjiżna, aħna nħallu l-ilmin is-sit tal-istorja u li tkun fiċ-ċentru tal-preżent u l-ġejjin li tagħna. Iskin ta' qalbna nagħmlu talba personali tagħna. Missier nitolbu qtil għal dan it-talb tagħna bl-interċessjoni ta' Marija Santissima li inti għażilta biex tkunhom minnek u lhom tagħna dan nitolbu l-istess Kristu Sina. Amen. Salta na leyenda de ella. Amén. Thank you. που ίσορ μουμίνου με λιγόρα. Ασκάν βουαλκάν τσί παρέν, καλπάχτε τσί κλίπ αλβέν. Ιτέρνε, λιεσέρ βεκαλίκο βουαλνέν την κόλλα, αλμά φρατάτ νομί. Άμλου δάν, ευκύρα. Thank you. linda e uma mesquita, a delícia para cá. Porém, mas só isto que pode passar a ter, que já existe a volta ao outro encontro. Thank you. dall'anima e dallo spirito. E la fratello di Maria, che è il padre Sara, che è il padre di Diana, autore di Roma, e la fratello di Maria, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, che è il padre di Luna, Sviatia che nel tempio vede la nostra lavoro, che finta da una calda, amara e sbatte il letto. O bambina, o dottoria, o regina e bevo, cristallina, vittoria, mamma mia, e te guarda in tagerico, e te incivi dal medico, se te parla in da calda e sprotti da un parto di te, e te dai un sigillato, e te bevi tra l'oriente, di le fissurisa, azzata e morti trasmenti. Amina con la gloria, la regina e il becco, cittadina del vittoria, umanità e torto. E smatura alla gente, alla madre del genio, e traviva all'esercito e di verità a cui, e di gloria metà chiesa, e di tratta dalla sala, e di salta dalla fessicola che aggiunta l'imbarazzata. Amina con la gloria, la regina e il becco, cittadina del vittoria, umanità e torto. Cantarato dalla sbaglia di una luna, e Sansone Gentissima, di due mamme di una luna, alla campa montassia, in diretta salitina, in terrente di stadina, in smigente a famiglia. Amina, voglio gloria, parecina, in greco, cittadina, stepettoria, manina, in altro. Arbitrami, fratello mio, a una bella antifonina, a sventiglia, da Messina, gina, roma, e tanto di vittoria, di due cicli di astagna, e partisse la sua cicla, sarà l'alto della faena. Bambina, con la gloria, la regina, il becco, cittadina, la vittoria, o manina, il corpo. Preferite inserire un desiderio del cielo, di trionfi dal vittoria, di trionfi dal vittoria, tesorino di trattazzi, di nevato, di trionfi, o per stella, con la Dio, di le volle, di trattare. Bambina, con la gloria, regina e becco, cittadina e vittoria, umanina e corpo. Non soffiate da Gesù, in tuo cuore non me la trama, me la lire ma non seguo, in tuo cuore sta risumando. Me la lire con manina, contro l'alba ma maestà, in esso cittadina e vittoria, vice di genna di nativo. Bambina, con la gloria, regina e becco, cittadina e vittoria, umanina e corpo. Ti prego di iniziare a dire a Isa di Pion, Sarfatna, o di terra, virtualità, vergine, azza Maria, le natale di Diavola. Divela Dia Bolla Tuttano, ubi e zerna alina aiuta salvazione di Cristo Sinna. Oh. vzememo in ti prezentav Daniele Frat. Daniele Frat juri e ti ota amira Elvira, quando fa presenta Elena, na le boši de anna erdi samira ti ota in, o amamur mi te pritrati, mo ahi imadra bishocin, per fa tu erdi stelino da differenzi in trovati daud, che mi ota pritrati da che smi, il ritrat finisce a fenomenità, oggi ha dato il bis, che si inciatia, in alta montatura scita, e dieci a miraggi UV, o il guarnici restaurati in sur di Osef Greg. E tiene un po' il copia digitali, il computer, sapisce, con gli stai il papà, mi studiamo i dettagli, vedete i dettagli interessanti, fatto, cosa vuol dire, pulizia, il hadima di tagliare l'ambiena, il classi differenti da nis, il nis o il veit, talvele da bisbiti in classi da lama, o col di new bel restaurant, da quell'uomo al hatch. Il ritrat, hai preservato il museo della basilica, il pum, fa bene, stabilì il cauda nel nis. Grazie. redemptionis tuae.